habari ya kimya, habari ya kukaa kimya siku nyingi, wiki mbili sasa. Ilikuwa kidogo niongeze wiki moja ili mambo kidogo yawe mulwa. Mambo ilikuwa magumu wiki iliyopita, nashikwa na mengi, shughuli binafsi, kazi, kulea watoto. Unajua umri wetu nao umeenda, si sana watoto badogo. Leo nakuletea kitu kimoja kinaitwa gigi kutoka kwa Pepe Kale. Hii inaitwa Device Paradox. Ama ni mingine utamka roza juu mtu anatapika hivi hivi. Device Paradox. Ni mnajua jina kama la gigi. Gigi. Na mtu mase kodi ya ene kwa mama ya magika. Gigi. Gigi. He. Sikiza vyombo. Fundi na balaa lake, Mungu amrehemu huko alipo. Kuna alama umeacha hapa duniani. Yaani Pepe Kale umezaliwa original, umekufa original, au umekufa copy. Kisha kuleta duniani umekitimiza, umeondoka. Umetuachia ulichotuachia, mioyo yetu burudani kabisa. Achana na hiyo. Anasema gigi yako longila ngapi nzuri na ilongi. Po Kinshasa oyote na moto, nga na koka, mema na ngai te mama. Msikia mwanangu? Kambia wewe ya popala. Ebu sikiliza hii. Gigi. Ebu njoo unifute machozi kwenye matu yangu haya. Mwanangu pao naangalia hivyo. Njoo. Anasema, njoo ufute machozi kwenye sura yangu kwa sababu siwezi kuvumilia tena matatizo ulionipatia. Hey. Ndio maana anasema hayo. Hiyo kipengele cha kwanza. Mako na kuna beti ya kwanza nini Skida ya pili. Yanga na linga ya na nente degle Sheri kisi bolingo na 45 au bolingo 45 ekila la pasi jene lo piki beko jeje nganga zanga nga itata. Anasema penzi letu ilikuwa nyuzi 90. Wanabana wewe ukalipunguza mpaka ika nyuzi 45 ukavunja zile sheria tulizojiwekea. Jeje mimi papa sina moninga ilinga hiyo nte ne tisini digli au nte digli sheri kisi bolingo na 45 e kila pasi na je li buki mo mibeko jeje ngai zanga ngai tata. No. Penzi letu likuwa nyuzi 90. Huyo kalipunguza mpaka likafikia nyuzi 95. Nini 45, nusu yake. Ukafunja sheria zote tulizojiwekea. Mama. Yuko wapi? Mama. Anasema sheria akati ngai mpanga na motema Tala nzongi lisusu mwana ya mawa, bolingo gigi ezali yo, ezali ngai asingisi ebiso. Sikia maneno ayo. Anasema we mpenzi, umekata moyo wangu mimi na panga. Umekata moyo na machete. Umekata moyo wangu mimi na panga. Maumivu makali sana. Eh? Meumizwa tena. Mapenzi yangu mimi gigi. Eh? Eh? Mimi ni wewe tu. Leo kesho na pingineko. Eh? Ili penzi tulokuwa nalo na wewe ndio linatuunganisha. Anasema penzi letu linatuunganisha. Ah, tuende sehemu ya nne anasema. Ah. Pepe kale, pumzika kwa amani papa. Umekufa original na umezaliwa original. Anasema bolingo ekoki ko bongola bomoi ya moto. Ponini maman ngai nzala desi. Tolia otiki ngai lo kila moto miti singa na kingo abandono. Maisha au mapenzi inaweza kumbadilisha mtu. Mapenzi yanaweza kumbadilisha mtu. Si maneno yangu, maneno ya jamaa huyo. Amesema amekaa chini futi sita lizini huko. Leo hizi tunamrudika. Mapenzi yanaweza kubadilisha maisha ya mtu. Kwa nini umdanganya? Hebu angalia umeniacha. Umenitenga mimi. Mimi nitajinyonga mimi. Mimi nitajinyonga. Mimi nitajinyonga mtu ulionyongwa. Maki mtu unampenda mtu. Mapenzi yote, umempa kile chote akafunga siku kwa kubwaga pwe. Sio mnaadia na sana akato utamu. Utamu wakati mwingine unamtoa mtu akija. Ya leo tuna pepe kale analia tu. Tende sehemu ya tano. Anasema vile menzuele ngai lise obasa femi siwezi efomisi tala otiki ngai lokola moto ente singa na kipingo bandan maino kama vile vile asema wewe ndo kama vile tiba ya shida ya moyo wangu nalawana umesahau sheria ya mwanamke kazi yake ni kumnyenyekea mwanaume. Anaitwa tata. Ah, ma feminista kazi watamtoa roho babu. Soma hiki tamu wakati sina tata. Eh. Mwanamke anataka kuwa submissive kwa mwanaume. Anakiwa mnyenyekevu. Anatia amri. Lakini bwana gigi ka change. Anakuwa kama gigi bana kwa sisi. Naona bwana. Hebu angalia umeniacha. Mimi nitajinyonga. Anaulia tena maneno yale yale. Sasa hapa inapamba moto sasa. Vlende zile ngai mmende obasa ni femise zile sumis. Kabla ya hapo. Anasema sasa. Anasema vile mente zile ngai mbanda obasa ni femise zile sumis. Unaona ma. Anasema sasa na utata na ugomvi umesahau zile sheria ambazo tumejiwa kwamba mwanamke anatakiwa awe mtifu. Aona bwana. Sasa anasema hapa. Excuse us. Baba. Hello. Abaika ninja naniri. Tulia basi. Oyo Dr. Leo. Nina kunyu. Mke. Ya mambi umemsikia? Anasema anasema nimepareki gigi omona wapi mbwa akaba mokuwa gigi gigi. Anaulia tena. Nimepareki gigi gigi omona wapi mbwa akaba mokuwa eh. Hebu nakula nini? Anauliza. Umeona wapi mbwa akagawana mfupa na mtu gigi? Nakuuliza wewe. Uliona wapi mbwa akagawa mfupa wake? Eh? Asema, hiyo gawa kwa mbili. Yaani huyo mbwa agawe kwa mbili. Eh? Divorce par deux, agawe kwa mbili mbwa? Hakuna. Umeona wapi mbwa akishea mfupa? Eh? Sasa baba nani? Eh, mshakuja tena. Anakuja sasa nendea baba. Simu yangu. Bwana. Ah, anasema ngambe oloba na mokili mwasi mobali moko. Anauliza semente la siki na lita ya papi na ngai. Oko tika ngai na te. Oko boya ngai na te. Mungu amesema mwanamke anakawa na mwanaume mmoja. Mpe simu. Mungu amesema mwanamke atakiwa na mwanamume mmoja tu. Hata mawaidha yamefikisha hivyo. Katika mazishi ya babangu, mawaidha yalisema hivyo. Huwezi kuondoka, huwezi kunikataa. Unakula nini? Unakula nini? Uwezi kuondoka, uwezi kunikataa. Msikilize anavyomalizia hapo. Mwasi makote na mokili, hata mbona karanzela, bako mane longi na ye, hata okipe. Anasema, mwasi moko ete na mokili, hata la moka na nzela. Bako ma elongi na ye. Amna mwanamke katika dunia hii. Atakuwa na nishani au na kibuda aseme kwamba yeye ameoa. Kokoto atakapokwenda pale. Mwanamke haoi. Mwanamke anaolewa. Sio mimi, maana kibonge mwenzangu huyo. Aliozaliwa original na kafa original. Tena hivi ukija unazingua kishenzi. Na wewe nyamaza, mshavuka puto. Unaona bwana? Baba. Anasema sokio mipesi ozali motema na yomoko. Sheri. Chérie de fille, maman, dédé, gai, penana, maman. Est-ce qu'il y a un an? Hein? Kama unajizatiti mwenyewe, huyo ni kimpango wako. Huo ni moyo wako, mimi ni nusu. Lakini mpenzi, umebadilisha mambo. Umebadilisha mambo mama. Umechange. Sikutaki tena. Sikutaki mimi na wewe basi. Anabana. Anadia kitikio, tena na hivi na vile hivi na vile, tena na li wimbo, anampenda mwanamke ambaye jifanya, anajua vitu vingi. Anapenda mambo ya kiume, hajaona mwanaume lolote chochote kwamba hata wanachofanya wanaume wanawake wanaweza kufanya. What a man can do, a woman can do so. If you do me, I do you. Ndio maana anazungumza sana huko ndani. Unaweza kusema kama vile pesiko amekopi. Sema ni swa janja. Saidi ndugu wangu, kama ulivyosikia goma ndio hilo, nimekutafsiria hapo maana ya msingi. Huko mbele siendelee. Kimanicho kinakutosha. Ushapata sa mwangaza. Na babu kaanika kweli kama ulivyosema babu kanungunika sana. Mtoto kampenda fumo cha siku ya kwa jike dume. Mambo gani anafanya? Subhanisi huo. Subuhi njema.